Na Allegro mają to, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, środa, 5 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o zastrzelenie policjanta w Raciborzu. Senat prawdopodobnie w maju ratyfikuje ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej. Odnaleziono niezwykły album ze zdjęciami z przedwojennych kurców w szkole Orląt w Dęblinie. Trzy prokuratorskie zarzuty usłyszy mężczyzna, który wczoraj miał zastrzelić policjanta w Raciborzu. Oprócz zabójstwa funkcjonariusza policji w trakcie pełnienia obowiązków, prokuratura zarzuca 40-latkowi usiłowanie zabójstwa innego policjanta oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach, Joanna Smorczewska, powiedziała, że prokuratura sprawdza przeszłość i motywy działania mężczyzny. W jaki sposób działał wcześniej, czy jakiekolwiek zdarzenia kryminalne z jego udziałem miały miejsce, jak również jaka była motywacja związana już z samym zabójstwem. Zatrzymany w sprawie mężczyzna jest w szpitalu, został postrzelony w nogę. Po przedstawieniu zarzutów prokuratura wyśle do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Grozi mu dożywotnie więzienie. Maturzyści z całego kraju zmierzyli się z matematyką. To jeden z trzech obowiązkowych egzaminów dojrzałości, które trzeba zdać na poziomie podstawowym. O swoich wrażeniach maturzyści ze stołecznego liceum imienia Batorego mówili Martynie Szymczakowskiej. Powiedz, z jakim nastawieniem wychodzili zdający? Mówili, że do tej pory nic ich na maturze nie zaskoczyło. Na matematyce były ciągi, funkcje, geometria, czyli to, co każdego roku. Z wyraźną ulgą mówili też, że najtrudniejsze początki mają już za sobą. Myślę, że wczoraj po prostu było ciężko wszystkim, też jakby pierwszy dzień, matura, nikt jeszcze wcześniej nie pisał, więc taki no naturalne to było dosyć, że nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. No, szczerze mówiąc, to stres się chyba dopiero zacznie w przyszłym tygodniu przy rozszerzeniach, a te dwie pierwsze matury jak no, no w porządku. Pierwszy dzień myślę, że wszyscy tak stresik, a już drugi dzień to już chyba każdy kolejny będzie taki... Jutro matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To od lat najchętniej wybierany język obcy na maturze i jednocześnie egzamin, z którego maturzyści otrzymują najlepsze wyniki. A dla tych, którzy nie zdają żadnego przedmiotu dodatkowego, w całym kraju to 13% maturzystów, będzie też to ostatni dzień matur. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości apeluje do marszałka Senatu w sprawie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, którą wczoraj uchwalił Sejm. Radosław Fogiel oczekuje, że senatorowie rozpatrzą ją jak najszybciej. Jak zapowiedział, klub PiS będzie wnioskował, aby nastąpiło to na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że marszałek Grodzki nie pójdzie drogą, którą obrała Platforma Obywatelska w Sejmie, to znaczy prób opóźniania, o ile tylko się da. Mam nadzieję, że marszałek Grodzki wykaże się tutaj większą odpowiedzialnością za państwo i tak naprawdę za nas wszystkich. No, nie tylko cała Europa, ale przede wszystkim Polska. Polacy czekają na uruchomienie tych środków. Zgodnie z europejskimi zaleceniami ustawa powinna być ratyfikowana do końca czerwca. W Senacie będzie to zrobione dużo wcześniej, najprawdopodobniej w maju, zapowiedział marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki. Senatorowie mają 30 dni na rozpatrzenie ustawy. Jeśli wprowadzą poprawki lub ją odrzucą, wróci do Sejmu. Ratyfikacja jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. PKP Intercity zapowiada inwestycje w tabor przystosowany do kolei dużych prędkości. Nowe projekty były tematem jednego z paneli dyskusyjnych podczas kongresu 590. PKP Intercity wiąże swoje inwestycje z centralnym portem komunikacyjnym i zbiegającymi się tam szprychami kolejowymi, mówił członek zarządu przewoźnika Adam Laskowski. Będziemy chcieli przygotować postępowanie na dostawę 15 z opcją 8, czyli to będzie 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych na 250 km na godzinę. Dotychczas tego nie komunikowaliśmy, ale chciałbym, żeby to dzisiaj zabrzmiało, że stajemy jakby w obliczu wyzwania, aby powiększyć naszą flotę taborową, szczególnie tych pojazdów high-speedowych. Obecnie są 120 pojazdów Pendolino. Chcemy ją zwiększyć ponad dwukrotnie do 2030 roku. Kongres 590 miał odbyć się w październiku, ale z powodu pandemii został przesunięty na wiosnę. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Jego głównymi partnerami medialnymi są Polskie Radio i Polskie Radio 24.

zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żeby te minusy nie przesłoniły nam tych plusów, powiem, że są ostrzeżenia dotyczące burz i są ostrzeżenia hydrologiczne związane właśnie z opadami i z burzami. A te przyjemniejsze informacje od synoptyków na najbliższych kilkanaście dni, jeśli w ogóle, bo jak wiemy, te prognozy pogody dłuższe niż trzydniowe są już na poziomie sprawdzalności poniżej 50%. Ale trzymając się tych optymistycznych informacji, w przyszłym tygodniu ma być 20 kilka stopni, a nawet ktoś tu gdzieś słyszał, że 30. Ale może to są tylko takie plotki początku maja. Mocno trzymamy kciuki za sprawdzalność prognoz pogody i oczywiście za to słońce, z pewnością za którym jesteśmy stęsknieni. Chmury deszczowe też przejdą, wiemy. 20 minut po godzinie 13. Wielkimi krokami zbliża się piknik naukowy i o tym powiemy za chwilę. Trzy minuty po godzinie 13:24. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przed nami. To już w najbliższą sobotę i niedzielę, choć jak wiemy w tym roku także w wersji online do 15 maja. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w pikniku naukowym, a z nami jest zamiłowana ogrodniczka i specjalistka w tej dziedzinie, pani Monika Podsiadła. Bardzo serdecznie witam w Trójce. Dzień dobry. Również uczestniczka pikniku naukowego. Pani Moniko, co będzie pani prezentowała podczas tegorocznego pikniku? Ja będę na pikniku w tym roku obecna jako na YouTubie raczej. Mm-hmm. Niestety nie osobiście. No tak, wersja online tegorocznego pikniku również. Będę mówiła o sadzeniu i pikowaniu, generalnie robieniu rozsad własnoręcznie. Także przygotowywaniu właśnie pod swój ogród tego typu roślinek, no swoich, po prostu swoich, żeby nie kupować, bo większość tych roślinek, które kupujemy, gdzieś tam nawet na bazarkach i targach, jednak one są w ziemi, która zawiera jakąś tam chemię. Także często sobie z tego nie zdajemy sprawy. No właśnie, bo będzie pani mówić o sadzeniu i pikowaniu, ale robieniu tego w specjalny sposób, inny niż, no, nazwijmy to tradycyjny, który znamy. No może troszeczkę. Ja myślę, że, bo tak, ja generalnie zajmuję się permakulturą, czyli jakże w permakulturowym ogrodzie staramy się, jakby najważniejsza jest właśnie permanencja i taka samowystarczalność, więc przygotowujemy sobie w większości sami te wszystkie właśnie sadzonki do ogrodu. I czym się różni, powiedzmy, takie przygotowywanie u mnie takich rozsad, to jest to, że ja używam głównie kompostu i wermikompostu. Kompostu, no to myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest. Kompost robimy po prostu z odpadków takich kuchennych. Nie wiem, składujemy te odpadki, powiedzmy, z jakimiś innymi jeszcze materiałami na pryzmie kompostowej albo w kompostowniku, ale tutaj też mamy jeszcze dodatkowo wermikompost. I czym on się różni od tego zwykłego? A mianowicie tym, że bardzo często jest to kompostownik, specjalny kompostownik, gdzie głównymi jakimiś takimi żyjątkami, które pracują i nam przerabiają te odpadki, to są właśnie drzewa, na przykład kalifornijskie. I one trochę inaczej funkcjonują niż te nasze polskie. O wiele szybciej przerabiają kompost i ten kompost jest zawiera tak jakby no mocniejsze te kwasy, humin. Aha, jest lepszym nawozem. Jest o wiele mocniejszy po tym procesie. O wiele wpływa bardzo, bardzo mocno też na zdrowotność roślin, które na nim rosną. Także naprawdę bardzo, bardzo polecam wermikompost. Też pani może powiedzieć i w tych wykładach online'owych podczas zbliżającego się pikniku, także będzie pani mówić o nowatorskiej uprawie roślin. To mnie bardzo zainteresowało. Bez przekopywania, to jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić, ale bez podlewania. Tak, tutaj no to jest bardzo, no myślę, że fajna ciekawostka dla tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli. Hasło, polecam wpisać sobie hasło permakultura albo ogrody permakultury. My jesteśmy propagatorami. tak, trudne słowo. Właśnie takiego ogrodnictwa, ale nie tylko, bo permakultura to jest ma o wiele szersze znaczenie. My głównie tutaj jakby słyniemy chyba z ogrodów właśnie permakultury i od ponad 20 lat, no powiedzmy w starym ogrodzie, teraz w nowym, no nie przekopujemy ziemi. Czyli na czym to polega? My głównie ścielimy materiałami organicznymi taki ogród i to ścielenie zapewnia nam wiele korzyści. Dlatego, że wówczas po prostu ta ściółka nam bardzo ładnie między innymi trzyma właśnie wodę w glebie. Ta woda nie paruje, ziemia nie podlega erozji, właściwie kompostuje się ten cały materiał organiczny, który kładziemy na wierzch ziemi, kompostuje nam się bezpośrednio w ogrodzie, więc zupełnie nie potrzebuje ani orania, ani przekopywania. Po prostu rośnie tam jak najwięcej właśnie roślin takich na przykład permanentnych, czyli tych wieloletnich albo dwuletnich. Ale z pani rad mogą skorzystać nie tylko, nazwijmy to, rolnicy, wielkie rolnictwo, ale można sobie taki samemu zrobić permakulturowy balkon po pani radach i opowieściach o tym? Myślę, że zdecydowanie tak, tylko że w momencie, kiedy, bo jeśli mówimy o ogrodzie, to my możemy sobie pozwolić na to właśnie, że nie podlewamy, bo ta ściółka po prostu rozkładając się, tworzy też taką warstwę, takiej, można porównać do takiej miękkiej gąbki, która świetnie trzyma wodę i nawet w tej przepuszczalnej ziemi nie musimy się martwić o podlewanie, ale na balkonie trzeba będzie jednak zastosować jakieś systemy nawadniania, no bo to są jednak, jesteśmy bardziej oderwani i nie ma tutaj na przykład, nie wiem, takiego podsiąkania do góry, nie, wody, bo jakby mamy tylko wielkość pojemnika, ale są też sprytne metody na to, żeby właśnie jakby o wiele dłużej takie pojemniki mogły być nawadniane same tak jakby przez się. Ale balkon permakulturowy, no właśnie,

Sally Otis. Tak właśnie, jak pani Zosia zwraca uwagę, że deszcz jest potrzebny przecież przyrodzie i wiośnie. Tak jak za oknem na Myśliwieckiej Kapu-Kap właśnie teraz, a później ta zieloność jak wybuchnie, no naprawdę. Przed chwileczką zespół The Weeknd i szykuje nam się prawdziwie naukowy weekend, choć jak wspomniałem, tegoroczna edycja także online, więc nie tylko 8-9 maja, także do 15 maja. 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Proszę zarezerwować sobie terminy na pikniknaukowy.pl. Szczegóły w internecie, również w naszej audycji. Pozostało do godziny 14, ależ państwo czujnie i uważnie słuchają. Ta wiosna w prawdziwości swej i w zieloności już po zimnej Zośce. A tak oczywiście pamiętamy za tydzień 12 Pankracego, później Serwacego, 14 Bonifacego, a zimna Zośka w przyszłą sobotę 15 maja. Tak czy inaczej słońca życzymy, a do tego przesyłamy piękne nagranie. The Black Keys już teraz. Crawling King Snake. Kiedyś mi się wydaje, że z repertuaru Doorsów, ale mogę być mylnym. Jak to się mówi? wydać utwór o tym samym tytule na płycie Lay Woman Dorsów wydanej no parę dni temu, minęło pół wieku. Za 14 minut 14. Powtórka z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry się z panami. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ach, no dobrze. Niech będzie dobry. Niech będzie dobry. Przed nami Marcin Sosnowski. Zdarzenie w restauracji. Z restauracji burych ścian patrzą tu i tam trzy niedźwiedzie, albo witeś blady. Nad obrusem pełnym plam siadł kapitan sam. Pozwolicie się dosiąść? A siada. Zapal sobie. Dziękuję, kazbek, nie mój smak. No to wypij. Przyniosą następną. Niech przyniosą pisam. Pij, ogłuchłeś czy jak? No bądź zdrów. Jasna sprawa, że będę podchmielony. Kapitan pod brodę mnie wziął. Udaj golisz z fasonem szyniak. A widziałeś ty z bliska kulomiot lub czołg? A chodziłeś sto świt do ataku. A ja w 43 pod Kurskim w Gradkul szedłem walczyć za ciebie na wojnie. Byłem starszym sierżantem, głód cierpiał mi ból, byś ty mógł żyć, gówniarzu, spokojnie. A karabin ci dać i na front w armatku. Krzyczał głośno w noc w knajpie tamtej, jak w okopie siedziałem, gdzie był Kurski łuk i kapitan był starszym sierżantem. On zachłysnął się łzą, spytał, ojciec twój kto? Czy ją kręcił jak mówca na wiecu? Ja za takich jak ty szedłem w bój, a ty co? Życie w knajpie marnujesz po plecu. On przeklinał i pił, i ja piłem z nim, aż gdy on swoje powtarzał z uporem. Kapitanie, to zdanie rzuciłem mu w twarz, nigdy w życiu nie będziesz majorem. To jest piosenka Włodzimierza Wysockiego. Oczywiście chciałem skierować nasze myśli ku restauracjom. A, bo myślałem, że na wschód nasze myśli skierować, no to no, też... Wysocki zawsze kieruje na wschód, ale restauracja, takie miejsce właśnie, gdzie można spotkać każdego, gdzie można, gdzie mogą zetrzeć się dwa światy. Tak, plus jeszcze świat załogi, obsługi. Kelnera. Tak, który również to świat poznałem. Rozumiem, że redaktor wykonywał już wszystkie zawody poza najstarszym. No bo i tak, no bo na statku redaktor pływał, w MPO redaktor zbierał. Tak, byłem kierowcą, tak, kelnerem również, czy coś mi jeszcze... Chyba do fryzjerstwa nie mam ręki. No chyba, że na glace. Tak, to potrafię, tak, i nawet kogoś tak zrobiłem. Nie na szaro, tylko na łysa. Zawsze mnie interesowało, czy kelnerzy nadpijają brandy. Jesteśmy w godzinach takich chronionych. Czyli nie, do 13 kelner nie rusza. Więc powiem, że teraz na chwilę obecną powiem, że nie. Nie, ale palec w zupie może się zdarzyć. Znaczy niezamierzony oczywiście. Powiem tak, należy być miłym dla obsługi. Należy być miłym, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie wchodźmy w szczegóły. Dobrze, nie wchodźmy. Nie wchodźmy w szczegóły i wejdźmy w takim razie do restauracji kolejnej, tak? Wejdźmy do kolejnej restauracji, Kabaret Zachodni. Przystanek Zachodni. Prezentuje Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Herbaty na szóstce, na dwójce nie ma sucharów. Ruchy, Daret. Daret, ruchy, to nie stypa. No szefie, przecież się nie roztroję. Roztroisz się, roztroisz. No co stoisz? Roztroiłem się. No leć już, Daret, proszę cię, no. Dobra, dobra. Przepraszam, pan jest właścicielem restauracji? Tak, słucham. Proszę pana, zaufałem pańskiej restauracji, że jubileusz naszej firmy będzie wyjątkowy. A co, nie jest? Niech mnie pan nie wkurza. Ja tu mam gości z Warszawy i z Krakowa. I co, biją się? Nie, nie biją się. Gorzej, nie jedzą. Uroczysta kolacja, na której ludzie nie jedzą. To co, zapatrować na wynos? Zaraz panu zapakuję pięść w zęby. Ale naprawdę, nie ma problemu, ja tego drugi raz i tak nie sprzedam. Darek, nie wykładaj już na talerze. Niech się pan zamknie na chwilę i mnie posłucha, tak? Jedzenie jest paskudne. Oj, żona by się obraziła. Tacz się bidulka narobiła. Narobiła? Narobiła czym?